Magamat láttam meg benned, messze az íze a szádnak, te vagy az életem része, én még most is kivállak, mi a rég szemed vége. Veszelen állok előtted, hiába mindenem termett, hogy megnézz a szemembe, magamat láttam meg benned, messze az íze a szádnak, te vagy az életem része, én még most is kivállak, ki a rég szemed vége. Oda-oda megint rontottam, a te kapott újra állottam, megint ugyanoda jutottam. Hold me back, please.